بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم دا باب دکو بیان دی آیات مبارکه کی ان الذين تولوا منكم يقينا اغتسان چې اوریدلی و د تاسو نه يوم التقى الجمعان فاورت مخامخ شې وې دوړلی د کافر او د مسلمانانو غړلی دی او بل سره مخامخ شې وې انما استزلهم الشيطان يقينا قيولوا للشيطان ببعض ما كسبوا فسبب بعض اعمال هذيك سكنوا ولقد عفى الله عنهم يقينا ما في كذا الله ذيتا رسل خلق لدانو ان الصحابه الكرام نقولوا غلطي وخطائي شوي او تاسوا لدي محمل او شي خبر لي وتخكوي ولقد عفى الله عنهم الله ورنما في كننا ان الله غفور حليم يقينا الله ده بكون كه صبرنا مخي مون ویلو چې د غزوه احد د احوال لو دې متعلق چې کوم احاديث ني امام بخاري رحمه الله عليه بقدول ابواب کي ذکر کوي چې تفصيلا واقعاي قرمني درس کي ذکر شوي و نو سړي ابواب کي راغي بعض مسائل جزئيات او داري متعلق احاديث ذكر هي وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فراى قوما جلوسا عثمان بن موهب وي يوصل راغله وحج لا بيت الله حج يقولون كتدي وشي قوم ناس فقال من هؤلاء القعود نتبوس كلاو چه دا ناس خلق سوكني قالوا هؤلاء قريش ورلوه لشول چه دا قريش ناس دي دا قريش دا قبيلي خلقني قال من الشيخ نبي تبوس كلاو چه دا شيخ او مشر فاكي سوك ناس دي قالوا ابن عمر ورلوه لشول چه دا شيخ عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما دي ندل مكمل او شويوا دد عثمان رضی الله عنه سره نه لګید نو د ویرا شدا سی ته پوښتنه به وکم چې د عثمان رضی الله عنه من قصوی فاری کې او دا غعیبونه په بیان شوی فقال انی سائلک عن شیء افتحدثنی نو د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه مالوی ز ته پوښت کوم کې هم نتانه د سسیزونو بارکه نو آیات مال دا غی خبر راکه قال انفذك بحرمه هذا البيت اور لو جاو جواب بدرتم وایا ندی سدی ور لو انفذك بحرمه هذا البيت ذو قسم درقوم تعالى فاحترام ندی قربانی فغذات قسم درقوم چې لیکور له احترام ورکړنه او دا کور احترام ولا درزول اتعلم ان عثمان بن عفان فر يوم اخذنا آیاتا لپس چه عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دو حد پرد بانی دا جہاد نتخصیل لیون او دا جہاد نتیق تکول گناہ کبیر دا قال نعم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ واللو تی آؤ قال فتعلمه تغیب عن بدر بدر عن بدر فلم یشہدها ویتا لپت دا چی دے غائب شوو دا بدر دا جہاد ننو غیلنو حاضر شوو قال نعم دور لوی آو وگورا دا دور لوی خیر نوی محبوب شوو دا احد دا جہاد نمو تختیدو دا بدر اغنم غائبنو حاضر شوو قال فتعلم انہو تخلف عن بیعت الرضوان فلم یشہدها درہم تپو سکڑا ویتا لپت دا یقینا الله عثمان رضی اللہ عنہ رسو شو دا بیعت رضواننا حدیبیہ کی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دکی کردون الان دے صحابہ اکرام بیعت کولو مبايعه ورسره کولا عهد کولو لفاغیک مسمان رضی اللہ عنہ رسولو فلم یشهدها منو حاضر شوی قال نعم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورلوی سے آغدیل منو حاضر قال فکبرا ندا عثمان ابن موهب تراوید حدیث دے وید غکس اللہ اکبر وی ناری تکبیر وقا چې زما خبره ثابت شو زما د عثمان رضی الله عنه سره د دشمنی د هغه خدمت تخصیدلې بدر لم نو تله او بیعه الرضوان کمن قال ابن عمر تعال لاخبرك ولابين لك عما سالتني عنه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ولوي راشا تلوار مکه او چغه موا چې خبر درکم تعالی او بیان کوم تعالی دا وسه چتا ته پوسو کومان دا غي بارکی چې اوس در لو وضاحت کوم نعم نعم خو در لوي اوس خبري تفصيل او بيان واورا اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه هر چې ته د عثمان رضی الله عنه د احد پر ځان نه نزدو اهي کوم چې الله اور له معافي کړي دا ځکه امام بخاري په ترجمه الباب کې آیات ذکر کړل سوره ال عمران انما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا يقينا قيول يدويل الشيطان فسبب بعض اعمال ذيكنيو هو لقد عفى الله عنهم الذي يقول لما في كنوا افرا تفريدوا شفا بعض صحابه اكرام المدينه المنوره بطرف باري فتيختا او ده شيكس بانداز باند رواجو والله ورلا ما في كده دا بیا نبی صلی الله علیه و سلم आवाज ورکو فاغا اواسر طول را واطشل او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تر اخره پوری په جهاد کې مرغیو نو دا غی ته ضرورت نشته الله اعلان کړي ولا قد عف الله عنه و اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه هر چتی استداغد دوهت برز باندې نو گواہی کوم چې الله ورلا ما في کده دا و اما تغيبه عن بدر او هر چې غایب ایدل دا غدی د بدر د جهاد نا فانه کان تحته بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکانت مریضه نو یقینا دا غ په نکاح کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د دیوار او خیر رضی الله عنها هغه بیمار او ناجوړه وا فقال له النبي صلی الله علیه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنویلی چې طالب اجر او ثواب وي د هغه چا په شان چې غي بدر له حاضر شوی دي وسهمه او د هغه په شان چې برخه وي سمې طالب غنیمت کې نو د بدر په غنائم کې اسم ورکړي او د الله پیغمبر ورلوي ته په اجر او ثواب کې مرګره صدق فلي بيبي او زما د لور د بيمارۍ د فار پاتې شې د بيمارۍ د وجنې اشاره شان و اما تغيبه من بيعه الرضوان او هر چې غایب ایدل دا غدی د بیعه رضوان نا فصلح حدیبیه کی فانه لو کان احد اعز ببطن مکه من عثمان بن عفان لبعثه مكانه یقینا شان دا دې کچرته یو تن چې غدی ډیر عزت منوي په مکه مکرمه کې د عثمان رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و سلم د عثمان رضی الله عنه په ځای باندې اغلې ګلوي خددغون تی عزتمن مکی والا لبل سوکنو و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو لیگلو دا حدیبی مقام نچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسیدو عمری دا فارسلو نو اسوک بلارشی چی مکی والا لووی چی غرمون جنگ لنی راغلی من ممری لراغلی و دا اللہ دا کور زیارت لکو عمرب ادا کو دا غیل رسطب واپس زور عمر رضی اللہ عنہو لیوی نو عذر پیش کو او اغو يا رسول الله ما لي قوم بمكة يعينوني ويحفظوني وراء ظهري زما تقوم ناسي نشتكي بني غيد زما احسانات يا دي او زما تديد كي سختي دا زما خبر ابو رجل دي بخدا سي كس بدر لوخين شو قريش دا غدير تعظيم كي يولير مينا ومحبت ورسرقاتي عثمان رضي الله عنه دي دور مينا ومحبت بورسرقول چي دا قريش وزنانو بماشمانو دقول نو بچه به ټکول او غلبه په وخت کې بچي او د شراسي مين او محبت مې نه غره لکه قريش د عثمان ابن عفان سره څنګه محبت ساتي او د قريش دا سي کور نو چې د عثمان رضی الله عنه د غسر احسانات نو او خېګړې دي نوي نو د عثمان رضی الله عنه ټول قريش خاطر کول عمر رضی الله عنه ور لوي دی ولېګا نو عثمان رضی اللہ عنہ چلاړو او هغه سره خبره وکړه قریش دا ډېر هر کله ورلو کو استقبال لور لرونکو او ډېر په عزت درناوی او احترام باندې مکی مکرمی لدن کو دا غم المستیایو کا او هغه له وچ راځي د بیت الله طواف او عبادت او د څنګه تاسو غي او له سوال نه پیدا کیږي چې زما حبيب دې نفر لې دې طوافونکم او عبادتکم پدې کې عثمان رضی الله عنه له شو افواخ ورشوه چې مشرکان او شهید کو وی وجلو نو عادت العرب لا او چې قاصد رسول او استاد سو کو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خفه شو او صحابه کرام راجم تل په حدیبیه مقام کې د کیکر دونه د لاندې ناس دي او صحابه کرام تقریبا سوار لسو بیعت د دې د فارقول چې عثمان رضی الله عنه د وینو بدل بالي تراغ به مدینه له واپس کیږي چې عامه د عثمان د وینو بدل نی اغسته او یا ټول شهیدان شوی دی نو دې سړي چې الله اکبر وی چې بیعت الرضوان لمن له حاضر نو بیعت الرضوان خو شوی د عثمان رضی الله عنه د پاره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل خیال اسراو او سجدول بیعت کو او پرېګس لاس کې کی خو له کومه روایت کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هذه يد عثمان زما دا خیال است د عثمان رضی الله عنه خیال است کاغذ باندې ونو هغه ما سره بیعت کړلې د الله پیغمبر لپاره د دې څه چې اج باندې او مشرکان د ملمستیا په تور باندې اشاره کړلې عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دغه ظالم لوي فانه لو كان احد اعز ببطن مكه كشرت وي او تن چې هغه دې دې عزت من وي په مکه مکرمه کې من عثمان بن عفان د عثمان رضي الله عنه لبعثه مكانه نو هم خالي کله به ويغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په ځای باندې فبعث عثمان د عثمان رضي الله عنه مکی والا لني کله او وكان بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه بيعه الرضوان فاغى وقت كشيء عثمان رضي الله عنه كلف كيله لما موجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخيل اسمان دي ويلي بشاره كنوا وهذه يد عثمان داخل اسد عثمان رضي الله عنه فضرب بها على يده نذير اغسته والي ودي غسل اسرف غسل اسي فقال هذه لعثمان واذا عثمان رضي الله عنه دفار بيعشو اذهب بهذا الان معك بهذا غسل وي ويصل ارشد خبري دزان ثروالا كتا الله اكبر وناري وي عثمان رضي الله عنه دوحدنا تختيد لي دبدر نفاتي شوي دبيعة الرضوان نرسك شوي امام بخاري رحمة الله لي دوحد فأغبات كدا رواية دبي وجن ذكركو چل عثمان رضي الله عنه ذكر فكراغ لي او كم كسان چل دين وفسيو منهزمين والله رب العالمين دعي بارك ولقد عفى الله عنهم باب اذ تصعدون ولا تلون على احد دا باب د دې آیات بارک اسلام د احد بارک نازل نه اذ تصعدون کله چې تلیتا سو مدینې تا ولا تلون على احد او شاتمون کتل یو تن لا والرسول يدعوكم في اخراكم او رسول صلى الله عليه وسلم راب لليتا سو في اخراكم فرست دلستاسو کی تاسو مخ کی دل کی روان وی فرستنه دل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دو حد میدان نتاسو مدینی لواپس کی رئی نبی علیہ السلام تاسو رامل لئی در لیوی چرا شید ما طرف لکم خوازی فأثابكم غمم بغم نبد لکی در کرو اللہ تاسو لیو غم فبالغم سرا دیو غم دپاس بالغم روستے ورم دا باب بغمن کی پمانا د معثر دا غمن مع غمن دیو غم سره بل غم روستو مطلب دا ډیر غمونه در باندې راغنیو یا با سبب یا دا یعنی غم په سبب د غم جنول او خفقول استاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا چې تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غم جن او خفقو هغه چې کوم حکم کړو مورچه مخری دی مورچه مخری خدا او تاسو واپس را روان وی فأصابكم غم بغم نبدلك ذر كرو الله تاسو ليو غم فبالغم لكي لا تحزنوا دير فارة تاسو غم جن شي على ما فاتكم فاغس فوت شو اللي تاسونا كم غنيمتونا درنا فاتش والتغمون يددي وجن راوستل شاغ غم درنا فيه ولا ما أصابكم او نتاسو غمجن شي فاغسا شكم زخمنا وتكليف نتاسو لو رسينل والله خبير لما تعملون الله رب العالمين خبردار دي فاغسا شتاسو كم عملون كوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی آیات کے اس کے غریب و گران الفاظ راغب داغی تفسیر و وضاحت کی وہ تسعدون تذهبون تسعدون ما نادى لك لشت ليتاسو اسعد وصعد فوق البيت امام بخاری وہ چہ اسعد و صعد فمن کی فرق ہے اسعاد فمانہ ذهاب سر راضی فمانہ دتلو آیات کی اسعاد ذکر دے باب افعالنا او صعد فمانہ دیرا دی چہ چت لبر ور فیلی صعد فمانا ده برخط و صعد فوق البيت عرب وي كي صعد نمانا دائي چه كوتي لبر ورخطو اشارة كي چه فرق ده فمن ده ثلاثي و رباعي كي ثلاثي فمانا ده ارتفع سر راجي و رباعي فمانا ده ذهب سر وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير نبي كريم صلى الله عليه وسلم أمير مقرر كلو فاغفي ذل اختر باني رجالنا مراد أغفي ذل اختر ده أهد فرز باني أمير مقرر كلو فاغفي ذل اختر باني عبد الله بن جبير رضي الله عنه او دای په جبل الرومات باندې کیلولی او دای له ویلو ته دشمن لموشه کسور کو او که دشمن موله شي کسرا کو تاسو به د مورچه پرې دینا فنزوس کسانی د دغه امارت کې کیلولی او اقبلوا منهزمين او باندې پکې مدینه طرف ته پتی تشو شي کس خورون کیو اقبلوا معنا دا ده چې دای متوجی شي مدینه له مدینه په طرف تل منهزمين فداس حالت کی تیری پتیر تمان دیو شکست خورن کیو فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم ندادا اللہ رب العالمین غقولن شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاغرستنی دلک دیل اوازن ورکول چی زمان طرف لراشی شیطان اوازم کلو چی الا ان محمدا قد قتل خبر شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید شو ندی اواز طرف صحابہ اکرام کی بے حمتی راغا او غیبی چې بیا د جنگ او د قتال څه ضرورت دی چې د الله پیغمبر زموږ په منځ کې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله اوازونه ورکول چې راشي زما طرف لراشي نو الله رب العالمین وی ولقد عفا الله عنهم الله دې لما فی کلینا وی فذاك اذ يدعوهم الرسول فی اخراهم دا په دې سبب باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سلسله کې دی را بلل ترست ڈالی دی طرف ناغا ترست ڈالی کی وہ دی مخیو مدینی طرف لرا روانو باب قوله ثم انزل علیکم من بعد الغم باب دی فبیان دی تفسیر دی آیات کی ثم انزل علیکم من بعد الغم بیارا نازل کرو اللہ پتاسو باندی رست دی غمنا امنتا امن اتمینان نعاسا دا نعاسا بدل دی امنتا نا نعاسن چې دا جوټه د خوب وا دا امني په جوټي د خوب سر راوسته یو یغشا طائفه منکم چې پټکړی و دی جوټي یو ډله د تاسو نه دی جوټي تاسو یو ډله په خپل لپیټ کې غسی وو او پاغي باندې د خوب دا پرکاله او جوټه راغلی و وطائفه قد اهمتهم انفسهم او بل ډله د منافقان وا چې یقینا فکر من کړی او خپل ځانونو اغیث الامور تفکر نو دخل زام فکرو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ گمانون قول فاللہ باننے فنا جائز طریقہ گمانون دا جاہلیت اغا گمانون دا جاہلیت داو کہ ان اللہ تعالی لا ينصر محمدا کہ اللہ رب العالمین بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر امداد نکی یقولون هل لنا من الامر من شیئن دای رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلوبه نیوی آیا شته موږ لره د امداد نه خبره ها د امداد او د فتح نه زمون څه برخه شته کنه مطلب دا په فتح کې زمون صبرخه بوشي چې زمون قسمت کې ومن چې صبرخه یې کنه قل ورته وایا ان الامر كله لله یقینا اختیار ټول خالص د الله د پاره دی یخفون فی انفسهم فطول بی پکلو زونو کی ما لا یبدون لک اغا خبری چی طاقت دا سرگندولوی تالن لری اغا دا منافقت خبری جدی جڑا لراتنی چی سرگندنی تالنی شکولی دا وسو طاقت نو چی تالی سرگندنی ہی یقولون لو کان لنا من الامر شیعن ما قتلنا هاونا ویل بی فشرتوی منگلا من الامر دا غلبین شیعن سبرخا فزمون ده غلبین صبرخه وی او زمون په قسمت کې صفات حوی ما قتلنا ها هنا مون بنشو وجل فدیزه کې فزمون نصیب کې صفات حوی ته خوشحالي وی نو فدیزه کې زمون د امرګری نشول وجل قل ورته وای لو کنتم فی بیوتکم کجرتوی تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذین مخامخ راتلګن شوی بوی روتی بوی غکسان وتب عليهم القتل چې مقرر کړه شوې د پاوی باندې قتل او وجل الله لیکلی په ازل کې په تقریر کې چې دی وجل شي نو که تاسو په خپل کورونو کې مې هغه کسان چې دا غي په نصیب کې قتل لیکل شوی راوتلی به وي اله مواجعهم خپل د قتل زین لا وليبتلي الله ما في صدوركم او ذاكر لكم اولي ليبتلي الله دې د پاره چې امتحان واخلي الله ما دا اغسو فی صدورکم چستاسو بسینو کینی ساسو دا سینو اغا منافقت سرگنکو ولیو محس ما فی قلوبکم او دید پارا چپاک کی اللہ اغا اخلاص چستاسو بزرونو کینی دا مسلمانانو اخلاص سرگنکو دا منافقانو اغا منافقت سرگنکو والله علیم بذات صدور اللہ پوہ دے پرازنو دا سینو باننے وقال لی خلیفتو وی خلیفہ ابن خیاط رحمت اللہ علیہ مالوینی دا خلیفہ ابن خیاط صدوق دے کلنا کل بخطا کینو حافظ ابن حجر دا دبارک وی وکان اخباریا علامتا دے دا تاریخ امام نے او علامنے تاریخ دا خلیفہ ابن خیاط مستقل کتاب دے چی مطبوع دے وی مال خلیفہ ابن خیاط وینی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا پسیغی دا قال سر ذکر کل چی ظاہران دا تعلیق غسیغنا او په طریقې د تحریف باندې ذکر نکړ وی کېدې شي دا روایت امام بخاری د خلیفہ ابن خیاط نه په سبيلي د مذاکرې باندې اغسته و مجالس د محدثین مختلفو کله د مذاکره تن یو روایت راغستو په مجلس د تحدیث کې نو مجلس د تحدیث بداو چې استاد او شاگردان باندې د فار راجم شول چې مستقل احادیث به بیانېږي استاد بم د وخت کې تیارې کړه او مطالعه وکړي وا طالب بم د ځان سره د حفظ اغا اسباب روڑی و پانی بوی قلم بو اغا بے لکل او استاز بور لعملاوی دغا احادیث بے پا کتابت سرا مقید کول ندا روایت دخل استاز خلیفہ ابن خیات تا امام بخاری پسبیلی دا مذاکری اغسط رے نزکے پسیغی دا تحلیث سر ذکر نکو چی حدثنا خلیفت من خیات کوئی وقال خلیفتو مون مذاکرہ کولا فاغ مذاکرہ کی خلیفہ ابن خیات ویلی في حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد أبو طلحة رضي الله عنه زنفع صحابة إكرامك ومشفتكري وأغيلة جوتي دخوب دأهد فرزماني فما بان الميدان جهاد كذا جوتي دخوب راغلوا حتى سقط سيفي من يدي مرارا تردی چې ټول زما د لاس نسو پیری غورځېدلې و یسقط واخذه ويسقط واخذه ټول به غورځېدا ما به بیا راغست بیا به خوب دوټه راغ د لاس نه مې پری وتا نو میدان جهاد کې چې خوب راشي دا سکینه او اطمینان می نو الله رب العالمین سکینه او اطمینان روسه وکوي ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا الله رب العالمین د غم نه رسته پتا سو باندې امن روسته او چې دا امن تشو دوټه خوب و باب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون دا باب د بیان د دې کې چې نشته تعالی د کار د دوی نه څه شي چې اختیار تعالی نشته او يتوب عليهم يا الله مهرباني چې په دې باندې او يعذبهم يا عذاب وكبيلا فانهم ظالمون يقينا ليس ظالمان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد نرست او بعد کفار لخيري کولی نو الله رب العالمین دا آیات راولې ګلو چې ګوره تعالی دا اختیار نشته که زما خو خشي نو زه په دې باندې مهرباني وکم د ایمان توفیق به ورکم رستو پکې نه ایمان وروړې د دې سردار ابو سفیان رضی الله عنه چې مسلمانانو له څو ضرورتونو او تکلیفونو په حالت د کفر او شرک کې رسولني او الله توفیق د ایمان ورکړي صحابي ته جوړ شوی دی او که زموږ وي خو خشن او عذاب به ورکړي ته د ظالمان دي ظالمان له عذاب ورکړي. قال حميد وثابت عن انس رضي الله عنه حميد او ثابت ويد انس رضي الله عنه حميد بن ابي حميد الطويل او ثابت بن اسلم البناني امام بخاري دا روایت معلقا ذکر کو امام احمد فقه المسند کی موصولا ذکر کرنے دارنگ امام ترمذی امام مسلم رحمت اللہ علیہ موصولا ذکر کرنے انس رضی اللہ عنہ چې شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد زخمی کړه شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد فرض باندې اصل کې شج خاص کر د سر هغه زخم لویل شي او عام زخم باندې اطلاق کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک زخمی مخکې ذکر کول چې دا غي په سر باندې کم جنگي ټوپۍ ور اوسپنه دا غي کړي دا غي په مخ مبارک کې د نبی دا غي د وجنه سر زخمی شو شونډې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی غاف مبارک د نبی رسول الله سلام مات شو او کوګه باندې د ټولې گزار شنو نو سره زخمی کړه شوی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد فرض باندې فقال النبي رسول الله ویلو کیف یفلح قوم شجوا نبيهم څنګه به کامیاب شي هغه قوم چې هغه خپل پیغمبر زخمی کو فنزلت ليس لك من الامر شيء نو دا آیات نازل شوی که تعالی سے اختیار نشته د دې په کار کې چې الله په مهرباني کوي او عذاب ورکوي وبه قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه سالم نقل قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايه نقل كيجي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريدني اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر فلش بيسر ركوع نرا پورته کو په اخيرني رکعت د سار کې د سار په دویم رکعت چې د ركوع نرا پورته شو قوميلا نو قرود نازله به وي خيري به کولې د کافرولا يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا یا الله فلانه فلعنت کی فلانه فلانه فلعنت کی هلاک او تباہی کی د لعن وانا دا الطرد والبعد عن رحمت الله لری کید لو شغل د الله د رحمتنا معنا دا چې هلاک کی تباہی کی بعد ما یقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بوجنا من رشك به دا بدعای دی لکولا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون نولى رب العالمين در آيات را نازلكو وعن حمزة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم خيريكو لي بدعيكو لا صفوان بن أمية لا چې د فتح مکه نه رسول دی بیا ایمان یې وروړ دی اسلامي نصیب شوی دارنګ سهیل ابن عمر لا او حارث ابن هشام لا چې دا د ابو جهل ورو دم په یوم الفتح باندې ایمان وروړ دی والله رب العالمین دا آیات نازل کړي سلک من الامر شیء الى قوله فانهم ظالمون باب ذکر ام خدیجه رضی الله عنها دا باب د په بیان د واقع او د ذکر د ام خدیجه رضی الله عنها کی خداد ابو سعید خدری رضی الله عنه والده او مور وه او د دین اهل علم نه ذکر کړه ام خدیجه ورله ویل شي چون کې دین د احد فرض باندې صحابه کرام له وګراړې د ابو مشکور راړل نو په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه د لیا ذکر کړي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروتا بين نساء أهل المدينة امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ صادرون تقسیمون د مدینه منوره د زنانو په منځ کې مرود جمع د مرقطا په کسری د میم سره او دا ویل کېږي چې اکسیتون هغه صادرون له چې دا د وړې نه جوړوي وربما كان من خز او غيره کله کله د ریحم له جوړوي یا د بل سره او بعد ذکر کړي چې د مرود جمع د مرق د په کسری د میم سره وهي الملحفة او الازار او الثوب الاخضر دا پرودي لوي يا هغه صادر لوي چې داغينه لنګ والي شي يا شني کپڑے لوي نو معنا دا ده چې عمر رضی الله عنه صادرونه تقسیمول د مدینه منوره د زنانو په منځ کې فبقي منها مرط جيد نو پاتې شو او داغينه یو صادر بهترین جيد معنا خو تر صادر او بهترین فقال له بعض من عنده نويلو امير المؤمنين لبعض يغتسانو شف مجلس كي ورسرو يا امير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك اي امير المؤمنين دا صادر بنبي كريم صلى الله عليه وسلم اغن وسيل ورسا النبي عليه الصلاة والسلام وسيد علي رضي الله عنه نور ام كلثوم وعمر رضي الله عنه فنكاكوا فاخر عمر كي ورسر نكاكونا او خلق اليوم في مسجد نبوي كي منبر لوقتو جتاسو مال مباركي دراكوي ما نکاح کړی دا واده میکړنه او خلکو له وی زس پنګیره شویم د واده ضرورت مینشته خو د دې لپاره می واده وکړ چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان او د اهل بیت سره زما رشتہداری او خپل ولی راشي مګر علی رضی الله عنه د لور بیبي ام کلثوم بنت علی دا غی سره نکاح کړی و او دا روافض شیعان چې وایي چې دې په منځ کې عداوت او دښمنی و او په اخر عمر کې علی رضی الله عنه خپل لور عمر رضی اللہ عنہ له سره کني کا ور کوله دښمنی او عداوت او ای په خپل منځ کې رونه نور له ویل چې امیر المؤمنین دا ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین وسیله ورک التي عندك یا تا سره د ستا کني کا کې د یریدون ام کلثوم بالتعلیر ام کلثوم چې دا عمر رضی اللہ عنہ بي بي وا د علی رضی اللہ عنہ نور وقال عمر عمر رضی اللہ عنہ مقوی ام سلیت احق بها ام سلیت پا دیمانی غیر حق دارا دا دادی خاوندو اغیل علی ابو سلیت وی دا حجرت نمخ کی او فاتح و مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ دا پا نکاوا غستا او بیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا دیل پیدا شدار اغو علی دوا وی ام سلیت پا دیمانی غیر حق دارا دا و ام سلیت من نسائی الانصاری دا ام سلیت دا انصار دا زنان اونوا ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا زمان اونا چه بیعت کرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا قال عمر وعمر رضی اللہ عنہ ویلو فإنها كانت تغفر لنا القرب يوم احد یکنن ودا چرارل بے منگلاغ مشکن دا امو دا احد فرز باننے مجاہدین اللہ دا احد فرز باننے دا پخپل املا باننے د ابو هغه مشکوک راړل لکه مخکې څنګه ذکر شو چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها راړل د انس رضی الله عنه والدې ام سلیم رضی الله عنها نو په دغه زنانو کې دا مو عمر رضی الله عنه د غقیبتي او بهترین صادر دی له ورغله هذا والله تعالی اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك